Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Furkan günü Allah'ımızın hakkı batıldan ayırdığı, küfrün sonunu getirdiği, müşriklerin reislerini helak ettiği Bedir günü, şu mübarek günde artık iftara doğru yaklaşıldığı şu saatlerde Allah'ımız Celle Celaluhu tekrar Bedir'e, Bedir gününe, Bedir gecesine kavuşmayı müyesser eylesin. Biz bulunamadık, İstanbul'da değildik yani. Gece döndük. Bir toplantıya katılmak durumunda kaldık. Velakin tabii insanların derdinin din olmadığı, efendim ehl-i sünnet hassasiyeti bulunmadığı, işte adı olan, cemaati olan veya kendine göre bir derneği olan, vakfı olan, her gece aynı muamele yaptıkları ve tabii ki siyasetin dini hassasiyeti pek olmuyor ama din adına kurulan kurum ve kuruluşların da birçoğunun ehl-i sünnet hassasiyeti bulunmadığı ortadadır. Yani yine daha da biraz daha anlamış olduk yani. Biz işimize bakacağız, yolumuza bakacağız, insanlara namazı, abdesti anlatacağız. Yani işte havaalanlarında efendim inerken, binerken gittiğimiz yerlerde memurlar, muvazzafler, görevli, görevsiz, herkes yani böyle bir şey olamaz yani. Yanımdaki arkadaşlar da tabii bir daha şahit oldular. Herkes Lale Gül'ü dinliyoruz. Herkes sohbet dinliyoruz. Herkes işte benim hayatım değişti. Ama bir kişi değil, iki kişi değil, bu kadar insan yalan konuşmasına da ne gerek var millet? Bana yalan söyleyecekti, ben ona madalya mı takacağım? Param veriyorum yani. Bu ilginç bir şey. Lale Gül'ün kuvveti çok, tesiri çok. Tabii duaların bereketiyle Allah gönülleri, kalpleri çevirsin diye ben yalvarıp duruyorum Allah'ıma. Mültezemde yalvarıyorum, Kabe'nin kapısına yalvarıyorum. Kanalımıza, sohbetlerimize çevir milletin kalbini, kulağını. Çünkü Allah muhafaza etsin. Ehl-i sünnet dışı adamlar konuşup duruyorlar, milleti zehirliyorlar. Hoca adamlar bile ehl-i sünnet olmayan hocaları tanımıyorlar. Böyle bir şey bir zamandayız yani. Garip bir zamandayız. Onun için bu kanal hak üzere konuşanlarla doludur. Ve sohbetlerimiz hep hakkı hidayeti beyan etmektedir. Allah ve Resulü'nden bahsetmektedir. Tabii ki halk nezdinde ehl-i sünnetin itibarı çok. Bunu da gördüm yine. Ehl-i bid'at zelil. İşte ehl-i bid'atın başındaki hemen hemen lideri denecek adam da mesela. Böyle karşılaştık yani. Arkadaşlar anlatıyorlar. Ben göremiyorum çok. Tabii insanları hallerinde takip etmiyorum. Fakat ne merhaba eden var, ne hoş geldin diyen var, ne inerken binerken ne yollarda bir tane kişi gelip bir resim çektirelim diyen var. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ulema, evliya buyuruyorlar ki bidat ehli, bütün bidat ehli zelildir. Bidat ehlinden yani ehl-i sünnet dışı itikada sahip olanlardan bir tane aziz bulamazsınız. Yani itibarlı. Yani siyaset herkese itibar eder. Siyasetin biliyorsunuz. Ben derim siyasetin din imanı yoktur. Bu benim eski bir sözümdür. Yani siyasetin din imanı yoktur. Çünkü o rey almak için her kafire de gider. Efendim bu doğal bir şey yani. Siyasetin doğası diyelim ona biz. Ama halk öyle değil. Halk Allah için sever, Allah için kızar. Bir de halkın kalplerine ilham gelir. Yani halk doğru konuşan, eğri konuşandan ayrılırlar. Zaten baktığın zaman halkın sevgisi önemlidir. Allah kimi severse onu sevdirir diyor. Hadis-i şeriftir bu. Bir adama yeryüzünde kabul konulursa sahih hadis-i şeriftir. İnsanların itibarından anlayacaksınız ki bu Allah'ın Cibril'e nidasıdır. İnni uhibbu fulanen feahibbev. Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev. Sonra feyunadi Cibril fi ehlis sema. Cibril bütün göklere nida eder. İnnallâhi yuhibbu filâne fe ehibbû. Sahih hadis bu. Allah falan kulunu seviyor, siz de onu sevin. Bu parayla olmaz. Parayla olmaz yani. İnsanlara para dağıtsan seni sevmezler. Paranı alırlar yine söverler sana. Bizim millet böyledir yani. Paranı yer yine aleyhine konuşur. Sevmez yani. Sevmek kalp işidir. Kalpler Allah'ın kudretindedir. Kimse kalplere hükmedemez. Kendini zorla kim sevdirebilir ya? Onun için Tabii biz din adamlarından bahsediyoruz. Yoksa dinsiz, donsuz, artist, sanatçı, futbolcu seviliyormuş. Onlar ayrı. Nefsani sevgiler onlar. Şu anda ben nefsani sevgilerden bahsetmiyorum. O gavura da olur. Bizim bahsettiğimiz sevgi din adına olan sevgiler. Yani hoca diye, hafız diye, alim diye, vaiz diye bir adamın sevilmesinden bahsediyoruz. Konumuz bu. Yani dini çerçevede Allah seviyor, sen de sev meselesi. Yoksa sadece artistten bahsetmiyoruz burada. Ama orada birçok din adamı vardı yani. Hep birlikte olduk işte, gidildi gelindi, neyse. Şimdi insanlar, garsonlar, polisler, amirler, memurler kime itibar ediyor? Bu sevgi Allah'tandır. Bu gözle görülecek gibi ortadadır. Bunu kimse inkar edemez. Bir adamın hak olduğuna bir delil de buradan çıkar. Yani zaten ayetten hadisten konuştuğuna bakılır ama delil arıyorsan ortadıkta, bakarsın ki bu adam kader yok diyor. İşte efendim, Efendimiz Aleyhisselam'a sahabeye işte kaba diyor, hakaret ediyor falan filan. Bir kişi gidip selam vermiyor, nasılsın demiyor. Allah Allah. Biz orada vakit bulamayız, uçağı kaçıracağız. Arabadan indiriyorlar bizi, illa resim çekeceğiz. Memurlar yalvarıyorlar, arabayı durduruyorlar. Bizde zaten teftiş var. Niye arabayı durduruyorsunuz? Yani böyle bir sevginin hikmeti ne olabilir? Ben ne yaptım bu millete? Paramı dağıttım. O zaman Allah Cibril'e buyuruyor, sen, ben seviyorum şu kulumu, sen de sev. Sonra Cibril nida ediyor gökyüzüne, Allah bu kulunu seviyor, siz de sevin. Sonra ثُمَّ يُحِبُّ اَهْلُ السَّمَاءِ, gök ehlinin tamamı o kulu seviyor. ثُمَّ يُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ, sonra yeryüzünde kabul koyuluyor. Kabul ne demek? Makbuliyet, itibar. Ha, Şiisi, Nusayrisi, dinsizi, donsuzu, dürzisi sevmeyebilir. Bu Allah'ın indinde muteber değil ki. Allah'ın yeryüzünde kabul konulduğunu bildirdiği kişiler Ehl-i Sünnet Müslümanlar arasında kabul gören kişilerdir. Bir defa hadis-i şeriften bu net anlaşılıyor. O zaman kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sevmiyor yani. Şimdi sen, o bütün dünya seni sevecek diye bir şey yok ki. Kafirlerden bahsetmiyoruz. Ehl-i İslam'dan bahsediyoruz. Ama tabii ki açık kadınlarda, efendim, hiç ummazsın bu tarakta bezi var. Diyarbakır, adam arıyor, telefonu veriyor, illa Diyarbakır'dan hep Lale Gül dinliyoruz. Oradan Lale Gül dinliyor. Bu gece sabahı da burada Lale Gül açık. Kime gidiyorsun? Sohbet dinliyoruz. Sohbet. Ya 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir günde gördük. Bir günde rastgele yani. Bunların hepsi mi sohbet dinler? Bu önemli bir şey. Bu sizin gayretiniz. Bu sizin bereketiniz. Bu benim cemaatimin, kıymetli cemaatimin ihlasıdır. Size diyorum, davet edin, tebliğ edin, işte mesaj çekiyorsunuz, telefon açıyorsunuz. Siz zannetmeyin tutmuyor. Çok hayır var. Çok hayır var. Ya diyor, ben diyor kaç gecedir yalvarıyorum seni göreyim, mucize oldu, ben nasıl görecektim seni? İşte şu duayı nasıl yapalım? Bir bakıyorum Salatül Fatih okudum 1000 kere diyor kadın. Açık memure. Salatül Fatih okuyorum işte, nasıl okuyayım şunu yap. Allah Allah. Salatül Fatih, ben de Fatiha mı diyor zannediyorum. Salatül Fatih'e nereden bilecek? Şimdiki müftüler bilmez Salatül Fatih. Bizim ihvanın da çoğu Salatül Fatih diye bir şey bilmez yani. Ben millete yazıyorum kitaplarda bir şey. Salatül Fatih diyor. Bir daha tekrar ettim, baktım Salatül Fatih. Ha, 1000 kere okudum dedi, işte şöyle oldu. İçim açılmadı. Dedim namazını tam kılıyor musun? Ara sıra kılıyorum. Ben sana başta şart koştum dedim kitabın. 5 vakit kılmayana icazet yok. Senin işin görülmez dedim. Çünkü Ehl-i Sünnet itikadı şart. Bir de 5 vakit namazın farzları en azından vakti vaktine, kazasız şart. Bu şartı yerine getirmeyene ben orada aldım. Benim de aldığım icazetler var. Ben de kafama göre kimseye icazet veremem. Ben bunu genel kitaba yazıyorum. Mesul olma tehlikesi de var. Bazı virtlerde. Ama ben başına şey koymuşum. Zaten dedim ben 5 vakit namaz doğru kılmayan tutmaz dedim. Kaç kere sohbette söyledim. Hiç boşuna uğraşmayın dedim. 5 vakit namazı kılmayan hiçbir ibadeti kabul değil dedim. Ben bunu yeni konuşmuyorum yani. Kadıncağız da dedim sen 1000 değil ve 100.000 kere olsan sen şimdi dedim 5 vakit namazı tam kıl. Ondan sonra Salatül Fatih. Açmayacak kilitli kapı yok Salatül Fatih. Onu bir dergide de özellikle yazacaktık, hazırladık bayağı da. Kitaba sığmadı. Müstakil kitap yapacağız hatta onu, bir risale. Salatül Fatih hakkındaki faziletler müstakil bir risale diye plan yaptık. Yani ayırdık o rivayetleri biz. Birkaç tercüme ettik, sonra baktım müstakil kitaplık oldu. O kadar ilip çıktı yani. Ama şimdi bu insanlar bunları nereden duyuyor işte? Hep sohbetten duyuyorlar. Hep böyle amel etmeye çalışıyorlar. Zikretmeye çalışıyorlar. Bir tane kadın gidiyor öyle önümüzden uçağa. Tabii ben bakmıyorum. Döndü işte hocam dedi işte geçmiş olsun falan. Ben de bir şey anlamadım. Geçmiş olsun. Ben o zaten her dakika geçmiş olsun. Ben hep hastayım da. Dedi hocanız ölmüş dedi. Bizim arkadaşlar da şaşırdı. Ben de hangi hocamızdan hemen attı Mustafa Kılıç hocamız. Hocanız dedi doktor dua ettik dedi hocanıza dedi. Yani ölüye fayda var, diriye fayda var. Bütün millet açık saçık demeyin. Bundan ne olur zannetmeyin. Kimseyi hor hakir görmeyin. Bu Lale Gül'ün yaptığı hizmeti hiçbir kanalda yapamıyor, hiçbir hoca da yapamıyor. Burada yüz binlere, milyonlara ulaşıldığı kesinleşmiştir. Bu iş sosyal bir vakadır. Şeye indiğin zaman sahaya derler. Oradaki insanlardan bak. Yani onlar tabii kahve mavi kıraathane işleri muhabbeti yapıyorlar da bu siyasetçiler şunlarlar. Yani dün gece bir konuşma yaptım veya bir tebliğ yap veya bir ilan yapıldı. Aşağıda yani kaç kişinin haberi var? %10. Onlar %5'i, %10'u yani şu andaki işleri %5, %10 dünkü haberden haberi varsa, konu açıyorsa sana bu diyorlar tutmuş. Biz hemen hemen %90 durumunda. %90 diyorum. 100 kişi gördükçe 90'ı sohbet dinliyorum diyor. Bu nasıl olur? Biz bunu seçmedik ki. Cami cemaati değil ki bu. Bu havaalanı cemaati. Rastgele. Kim rastlarsa yolcu bu yani. Bunu seçebilir mi kimse? Bu insanlar bunu sohbetleri dinliyorlarsa sizin bunda çok payınız var. Hadi göreyim sizi inşallah. Biz Dijitürk'te yoğuz, TV burada daha giremedik. Birçok yerde yoğuz. Ama milletin gönlünde varız. Bu halk bizi Allah için sevmiş, sevmiş ve seviyor. Efendi Hazretleri'nin eli var, immeti var. Müşterim bol olacak buyurdu. Bu onun kerametidir. Onun için mürşidinizin de, Efendi Hazretlerimizin de yoluna hizmet etmiş oluyorsunuz. Bu yol benim yolum değil ki. Evliya Allah'ın yolu. Onlar anlatıyor bu namazları bize. Zikre onlar teşvik ediyordu bizi. Hep onlar öğretti bize. Bunları intikal ettirelim. Bir yeni nesil geliyor. Bunlar internet gençliği. O bakımdan internete de biraz hız vermemiz lazım. Siteleri işte orada da çalışma yapıyoruz. Biraz daha nasıl artırırız, nasıl ulaşımı artırırız. İnsanların zorla gözüne gireceksin ya. Millet siliyorsun yine bakıyorsun atıyor bir mesaj. Siliyorsun yine atıyor bir mesaj. Zorla ne diyor diyorsun ya. Bir açayım bakayım diyorsun yani. Biz niye insanlara böyle gözüne girmeyelim? Bir sohbet, bir konu, bir önemli tebliğ. İnsanların hidayeti için. Ayrıca bayram gecesinin bir ibadeti, bayram gününün bir zikri. Kimsenin bir şeyden haberi yok ya. 17. gece dün hiçbir hoca bilmiyor. Orada 100'den fazla hoca vardı. Bir kişi Bedir geceniz mübarek olsun demiyor birbirine. Bir kişi. Daha şu anda Bedir gecesi diye bir şey Türkiye'de yok. Yani sahabe-i kiramın bu kadar önem verdiği. Tabiinin, tebe'in tabi bu kadar önem verdiği. Kur'an-ı Kerim'de Yevmel Furkan, Furkan günü diye adı geçen gün ya. İşte bugün o gündü yani. Şimdi iftara yanaşıyoruz. O gün bitiyor. Furkan günü. Gecesi de Furkan gecesi. Dün gece. Hakkın batıldan ayrıldığı gece. Bir camide, bir yerde Furkan günü, Furkan gecesi diye bir şey anlatılmamıştır yani. Yazık değil mi? Lale Gül'den başka bu konuları konuşan yok. Yani biz koca Ramazan Şerif'imiz, Bedir gibi en büyük olayımız. Değil mi? Gavurları görmüyor musunuz? Fuzuli fuzuli uydurma azizlerin, bilmem nelerin, her türlü efendim şarap fıçısı, papazların günlerini, şeylerin nasıl kutsamışlar, kutlamalar, işte o sevgililer günü, bir azizin bilmem nesi, öbürü bilmem nesi, bütün uydurdukları papazların günleri, geceleri. Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Cehil'leri geberttiği, İslam'ın aziz olduğu, İslam'ın kurtulduğu en büyük hadisedir. Bedir'den büyük hadise İslam tarihinde yoktur yani. Onun için Bedir'e katılan sahabeden eftal sahabe yoktur. Bedir'e katılan meleklerden eftal melek bile yok. Yani bu kadar mevzu var. Maalesef cehalet var arkadaşlar. 3-4 tane klişe kandil takvimlere yerleşmiş. Bunun dışında o kandillerin de regaib ne demek bilmez. Miraç desen bilmez. Mana beraat desen manasını bilmez. Hiçbir fazilet bilmez bu millet yani. Maalesef. Anlatmaktan başka bir çaremiz yok. Ben tabii biraz yoruluyorum, hastayım şimdi ama bu sefer seviniyorum. İnsan sahaya inince insanlardan işte biz dinliyoruz, sohbet dinliyoruz diye. Helal olsun size diyorsun yani. Bizim hastalığımız, yorgunluğumuz, her şeyimiz feda olsun yani. Yeter ki millete bir ilim bırakalım, bir eser bırakalım. Onun için bundan sonra kalan ömrümüzde daha çok hizmet etmeye insan hevesleniyor. Şevkleniyor. Allah hepinizden razı olsun. Bedir geceniz mübarek olsun. Bedir gününüz mübarek olsun. Furkan gününde Allah hakkı batıldan ayırsın. Şu mübarek iftar saatinde Dua yaparsınız inşallah. Oruç ağzınıza %100 müstecap dua hakkınız var. Allah mutlaka ehli bidatle ehli sünneti şu Türkiye'de ayır ya Rabbi diye. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasını ben dün gece de yaptım işte. Gece de geç geldik teravide. Efendim geç kıldık yani. Yatsıyı tabii yatsıyı 12'den sonraya bırakmak iyi değil. Bir hocanın biri demiş dediler benim kız duymuş. Baktım o yatsıyı hiç vaktinde kılardı. Baktım geciktirmiş. Saat olmuş 2. Kızım dedim sen namazını kılmadın. Ya hoca dedi ki dedi geç kılmak eftal. Ya sen anlamadın dedim ya o yanlış konuştu. Yatsının geç kılınmaz ama sülüsülleyle kadar. Yani gecenin 1/3'üne kadar. Fakat tehiri müstehaptır diyor ama İmam Rabbani Hazretleri ben bir dakika bile bu tehire gönlüm el vermiyor. Fıkıhlarda böyle yazıyor ama diyor. Fakat sülüsülleyle tehiri müstehap ne zaman? Uzun gecelerde. Yani burayı hocam anlatamamış nedir? Yani yatsı 6'da oluyor ya. 6'ya çeyrek kala yatsı oluyor. O zaman sen bunu 10'a 11'e çekmen müstehap. Anlatabiliyor muyum? Şimdi zaten gece bir avuç. Yatsı zaten 11'de oluyor. Sen buna 2 saat ekledin mi zaten gecenin yarıdan sonrası kerahata gidiyor. Yani yatsının da kerahati var. Tabii ki ikindinin akşama çok yaklaşması gibi kerahatı galiza ağır bir kerahat olmasa da Hacı Hasan Efendi Hazretleri Akyaz'dan geliyoruz bir geceye rahmetullahi aleyh yolda durdu da arabayı. Biz de öyle bir uykumuz var ki gözümüzü açamıyoruz. Abdest de kaçırmışık zaten. O zaman sırtını yaslayınca abdest kaçıyor biliyorduk. Meğer yaslanarak uyusan da bozulmuyor şeyde. Arabada falan. Ancak uzanırsan bozuyor. Makadın yerde sabit oldukça uyku abdesti bozmaz. O vakit öyle bilmiyorduk. O vakit böyle durmaya çalışıyorduk. Uyurken de böyle dalıyorduk. Şöyle bir gitse arkamız gittik diyorduk abdest. Senelerce neler çektik o işten. Otobüslerde falan. Sonra kitapta gördük onu. Uyku ancak yaslanırsan abdesti bozar. Düz oturursan makadın yerde sabit iken bozmaz. İşte cahillik. Yani. Tabii fazla abdest alıyorduk. Zararda değildik ama bu sefer de abdestim yok diye işte bazı şeyleri yapamıyorsun. Abdestim kaçtı zannediyorsun. Hacı Efendi otobanın kenarı o zaman böyle de 25 senelik iş. Peki de Hacı Efendi öleli 20 sene o iyi geçti. Belki de 25-30'a yakın. Biz de ayılamıyoruz. Mustafa abi vardı arabayı süren. İndirmiş onu mübarek. Otobanın kenarına vızır vızır arabalar geçiyor. Hacı Efendi demiş burada birileri vurur bize falan. Demiş kimse vurmaz bize demiş. Sen işine bak demiş. Namazımı kerahata sokacağız demiş. Mübarek. Arkasından kılmadan işte yol alalım diyerken çıktık. Efendi haberi var mı dedi. Biz de efendi haber etmeden çıkmıştık. Dedi ki efendi haberi yoksa dedi. Sabah da arayıyor bizi tefsire efendi. Geceden dönelim Hacı Efe dedik. Dedi ki efendi sabah ararsa sizi dönelim. Yoksa ben kalacaktım bu gece. Dediler Hacı Efe bütün Akyaz'ı toplandı. İhvanları onu. Dediler Hacı Efe ne olur kal bu gecede. Dedi ki yol arkadaşlarıma vefalılık, ıssızlık edemem. Ben onlarla geldim. Onların işi varsa dönmem lazım dedi. Orada her zaman bir şeyler öğretiyorum bari. Zaten kerametleri dolu. Habersiz kalktık gittik. Aldı çuvalla ekmek doldurdu şeye. Durduk bir fırına. Dedi bir çuval ekmek. Dedik Allah Allah ne yapacağız bir çuval. Bir günlük yoldayız. Gittik onun ihvandan birinin evine. Dedi ki bu adam dedi. Akyazı'dan her hafta gelip beni ziyarete. Bir kere de gideyim ona ki ne zahmet çekiyormuş yolda. Bir de ben o zahmeti çekeyim dedi. Allah için ziyaretine gideyim dedi. O da onun ihvanıymış. Meczup biri. Yani aşık biri. Gittik adam. Yahu Akyazı duyan geldi. Hacı Salih Efendi Hazretleri gelmiş. Her taraf ev doldu. Adamın evi bahçeli Allah'tan. Fakat yemeğim de var dedi Hacı Efe dedi. Bayağı peynir zeytin köy işi dolu var dedi. Ekmeğim yok. Dedi ki Mustafa getir ekmekleri dedi. Allah'ım. Yıldı oraya 50 kişi. 50 kişiye adam ekmek başı olur mu? Niye aldığını o zaman anladık. Dedi ki ekmekleri getir dedi. Ondan çok keramet gösterdi yolda. İhsan Efendi'ye uğradık rahmetli Atabazan. Onun evinde misafir olduk. Ne günler hep her taraf ulema doluydu, evliya doluydu. Şenlik vardı, bolluk vardı. Şimdi kıtlık var arkadaşlar. Kuraklık var yani. Neyse oradan işte gece o saatte mübarek yolun ortası sert caddeyi. Arabalar vızır vızır geçiyor. Kenara çekildik tabii. Arabanın ışığını yaktırdı dedi. Işıkta secde yerimizi görelim dedi. Secde yeri görmesen o da mekruh. Ondan sonra biz dedik abdestimiz herhalde şey biz uyuduk dedik. Tamam size eve gelince kılarsınız dedi. Küçük köydeydi evi. Orada kıldı. O gün bugün aklımda dedi ki 12'yi geçerse kerahata girer dedi yatsı. Çok fıkıhçıydı Hacı Efendi. Şimdi bunları doğru anlamak lazım. Sen şimdi hangi hoca dedi, ne manada dedi onu bilmiyorum. Geç kılmak müstahap. Nerede geç kılmak müstahap? Üçte birine tehir. O da uzun gecelerde. Sen şimdi tehir olur mu da zaten son dakikada 11'de yatsı oluyor. Ya yatsı 11'den ileri nereye gidecek? Onun için yanlış anlamayın yani. Biz yatsı kıldık şeyde. İstanbul dışında kıldık. Uçağa binmeden kıldık. Seferiydik. İki rekat kıldık. Çünkü teravih geç kılabilirsin. İmsaka da yolu var. Teravide kerahat yok. Teravide yatsıdan sonra da kılabilirsin. Arada verebilirsin. Teravide kerahat yok. Ama yatsıda kerahata girerseniz onu da teravihi geç kıldık deyince yatsıyı da geç kıldık anlamayın yani. Ona göre kendi hesaplarınızı sünnet ve üzere bakın. Şimdi neyi anlatıyorum? Yani insanlar bu sohbetlere rahmet ediyorlar. Bütün insanlar efendim başları açıkta olsalar Allah hidayet versin, tesettüre kavuştursun. Yani dua ediyoruz hepsine, Allah razı olsun. Ama sen bizim tesellimiz oldun. Öbürü ben intihar edecektim. Efendim işte sohbet dinlemekten intihardan vazgeçtim. Öbürü ben kanser idim. İşte efendim 6 ay sonra sırf sohbet dinleyedine bana öleceksin dediler. Ben bunalıma girdim. Sohbetlerle teselli buldum. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Bu sohbeti ulaştırmanın, yani insanlara mesaj atmanın, haber kanal, yani şimdi Lale Gül'ün kurulduğu 1,5 sene anca oldu. Hala duymamış olan var. Adam diyor internetlerden dinliyorum. Yanındaki diyor ne interneti ya, Lale Gül var diyor, sıralı sohbet var diyor. Yapma ya diyor, ne zaman diyor, hemen bana diyor şey, bilgisini at diyor. Yani şimdi insanlar hala duymamış, belki de yarısı duymamış. Bu kadar duyulmaya bu kadar izleyen var. Ya düşün, bu millet bizi sever, bu millet Allah için ya. Sever ya. Onun için hizmet edeceğiz. Sizin de hizmetiniz tebliğdir. Sohbet başladı. İşte Ramazan'da bitmiyor ki bu iş. Ramazan'dan sonra da hadis dersimiz var, Şifa-i Şerif dersimiz var, mektubat dersimiz var, perşembe sohbetleri. Devamlı sohbet var. Eskiler, yeniler. Allah sizden razı olsun. Furkan gününüz mübarek olsun. Hakkı batıldan Rabbim o gün ayırdığı gibi bugün de tefrik eylesin. Amin. Yani ben ne yapayım? Millet İslamoğlu'nu dinliyor. Az var. Dinleyeni pek yok ama işte bürokrasi de var. Belediyelerde çok. Belediyelerde çok adamı var. Çok büyük tehlike belediyelerde. İşte bazı adamlar var. Onlar tavsiye ediyorlar. Bunu belediye aday yapın. Bir de bakıyorsun o adamın arkasında İslamoğlu çıktı. Bir daha uyanık olmak lazım. Ama işte kim uyanacak? Kim uyandıracak? Dedim ya Rabbi, hani Kur'an'ın duaları var. Onu da kitaphanede hazırlıyordum. Bir şey yetiştiremiyorum ki ben de. O çıksa bunlar hep çıkacak orada. Rabbi inilâ emlikülle nefsi ve ahi. Tefruk beynena ve beynel kavmil fâsıkı. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, bir kendime lafım geçiyor. Bir de kardeşim, ağabeyim Harun Aleyhisselam'a malik oluyorum. Geri kalan İsrailoğulları azmış kudurmuş dedi. Yoldan çıkmışlar, buzağa tapmışlar dedi. Bu fasık kavimlerle bizim aramızı ayır ya Rabbi. İşte bu dua üzerine sahraya düştüler, çöle, tihte. 40 sene tabii peygamberler de çekti yine bu sefer. Harun Aleyhisselam orada vefat etti. Musa Aleyhisselam 40 sene dolmadan vefat etti. Peygamberler de neler çekti ya. Çünkü bir beddua diyorsun ama işte arkasında hesap edeceksin. Ama Musa Aleyhisselam dayanamadı yani. Bu fasık toplumlarla bizim aramızı ayır dedi. Furkan farktan geliyor. Fark ayırmak demek Arapçada. Furkan ayırmak. Ondan sonra fefruk oradan geliyor. Fefruk. Fark et yani, aç aramızı. Onun için diyorum şu bidat ehlini teşhir eyle ya Rabbi. Rezil eyle ya Rabbi. Rüsva eyle ya Rabbi. Bunların kadere inanmadığını, bunların amentüsü olmadığını, bunlar Kur'an'ın ayetlerini inkar ettiğini, bu Mehmet okuyanların bu şeyini. Hala diyorum ya, bu Mehmet okuyan ne konuşturuyorsunuz? Şeyde ne onun adı? Bu Habertürk'te sıralı buna abone olmuşsunuz. Demediler mi ki Fatih Saraç dedi ki çok ehli sünnettir. Uuu dedim. Hemen arayayım onu. Geçen aradım onu. Ulaşamadım ona. Sonra da unuttum, benim de işim var. 1000 tane gücüm var. Fatih Saraç'a selam söylüyorum buradan. El de sallayabiliriz. Salimize sallayan. Fatih Saraç uyanık adamsın. Akıllı adamsın. Baban senin Allame-i Cihan. Git bir babana sorsana ya. Emin Saraç hocamız, ellerinden öperiz. Git bir babana sorsana ya. İsa Aleyhisselam, Meryem validemizin çift cinsiyeti var. Kendi kendine de öllendi dedi bu adam. Kulağımla duydum ya. Bütün hadisleri mütevatir inkar ediyor. Kabir azabı dahil hepsini. Sen de bir şey. Adam da tabii Mustafa İslam'ı ondan kurtarayım diye, Yaşar Nuriler'den falan kurtarayım derken tabii adam da Mehmet Okuyan'a düşmüşler. Bu demiş ehl-i sünnet demiş. Halbuki Fatih Hoca da hocadır ama dinlememiş. Bunlar, o da işi çok. Bir kere dinlese bu ne der yahu? Ama ne olur Allah rızası için, Allah bir imkanlar verdi size. Batıl ehlini konuşturmayın. Hak ehlini davet edin. Beni davet edin demiyorum. Beni çağırsan 30 gece ben gelemem. Beni çağırdılar bazı televizyonda, gidemedim. Yani vaktim yok. Ama var ya, Cevat Akşet Hoca gibi alimler var. Daha dünyada elifet insanlar var. Nihat Hoca Ehli Sünnet. Ben kimseyi kıskansam onların da adını vermem. Cemal Vanlıoğlu'su var, Masum Vanlıoğlu'su var. Yani vaiz dolu, hatip dolu, hoca dolu. Elifet insanlar mı yok ya? Çağırın birilerini de. Yapmayın etmeyin. Bu elifet dışı insanları teşhir etmeyin bunlar. Milletin dinli imanı alacak. Cemal Hoca ile beraber işte şeyde. Öyle dedi ya. Bunlar dedi birilerinden bahsetti. Onlar dedi paralarını aldı milletin. Bu İslamoğlu bunlar da imanlarını alıyor dedi. Yani o gruptan daha tehlikeli bu grup dedi. Çünkü bunlar imanlarını alıyor. Çünkü onlar gelip de kader madere karıştırmadılar. Onun için siz doğru adrestesiniz. Yetmiyor. Şu milleti sokağa inip de şu benim yanımda bir yere gelip gidip de bir görseniz. Şu milletin dertlerini, hastalıklarını, sorunlarını, bunalımlarını. Sohbet, sohbet, sohbet. Biz ancak kurtuluyoruz, dinliyoruz diyorlar. Bir gecemiz geçmez, bir günümüz geçmez. Çoluk, çocuk, hepsi. Ta Diyarbakır'ın adam diyor, çocuğum diyor, seni göre Hacı Baba çıktı, Hacı Baba çıktı diyormuş beni görünce. Hepsi seni dinliyor diyor. Çoluğumuz, çocuğumuz. Ben de memnun oluyorum. Neden? Hiç olmasa insanları saptırmıyorum. Hiç olmasa insanlara hidayetleri anlatıyorum. Doğru rehberlik, yol göstericilik yapıyorum. Amelim kendime. Ben dediğimle amel edersem ben de kurtulurum, onlar da kurtulur. Ben dediğimle amel edemezsem, ben kaybetsem yine onlar kurtulur. Çünkü ben onları yanlışa sevk etmiyorum. Hep söylediklerim Kur'an ve sünnet dairesindedir. Onun için Allah rızası için insanlara tebliğ edin, davet edin, insanların hidayetine vesile olun. Şimdi bak bir şey okuyamadım. Vakitin dakikasının arası geldi. Hemen ikinci bölümde iki rivayet okuyacağım size inşallah. Bunları milletin kaçırmaması için, Allah rızası için sohbetlere davet edin. Şimdi bir kısa ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamu ala seyyidina Resulillah. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Şimdi oruç tutuyorsunuz. Şu mübarek Furkan gününün iftarına yaklaşıyorsunuz. Bu mübarek saatlerde 8 tane müjdeli rivayet nakledeceğim. Çünkü Ramazan-ı Şerif'teyiz. Tabi Ramazan-ı Şerif'e münasip rivayetler yapmakta fayda vardır. Vakitlerimiz de kısa olduğu için kitaplarımızda eski ulemanın, Osmanlı alimlerinin vaaz ettiği eserlerde Durratül Vaizin gibi, Durratül Nasuhin gibi, Zübdetül Vaizin gibi, bu gibi birçok eserler vardır. Bunlar tabi bir kısmı matbudur, bir kısmı Süleymaniye kütüphanelerinde mahduttur, yazmada kalmışlar ama onları da Allah biliyoruz, ulaşım imkanlarımız oluyor. Bu kıymetli eserlerde birçok rivayetler zikrediliyor. Bunlardan birinde buyuruyor ki Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rab ekremteni bir teklim fe le atayt ahaden misle ma atayteni. Sen bana kelam sıfatını, yani işittirmeyi ikram ettin. Sen beni kelimullah yaptın. Lam ile lam, le, kelimullah. Yani Allah ile konuşmuş tek peygamber. Tabi Adem Aleyhisselam da konuştu ama Musa Aleyhisselam kadar net değil şeyi. Mevlamızın tecellisi ona, kelam sıfatının tecellisi Musa Aleyhisselam da en bariz ve en zahir olduğu için ona Allah'la konuşan peygamber deniyor. Kelimullah o demek. Ya Rabbi sen bana kelam sıfatını ikram ettin. Bana verdiğin bu sıfat, bu vasıf çok kıymetli tabii. Peygamberler arasında da imtiyaz sahibi oluyor. Ve kellemallah Musa teklima. Ayette bir tek Musa Aleyhisselam'la konuştuğunu bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördüğü için cemalini, o tabii onu konuşma istisna. O zaten hiçbir peygamberle benzemez. Hiçbirinin arasında sınıfında tasnif edilemez. Onu istisna tuttuktan sonra Musa Aleyhisselam'dan daha bu hususta bahtiyar yok. Bu konuda yani. Kelam konusunda. Ha, İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan üstündür. Onu konuşmuyoruz. Ama kelam konusunda İbrahim Aleyhisselam da kelamını işitmemiş mesela. Her peygamberde bazı özellikler var. Sen onlardan birine de başka kullarından birine de bana verdiğinin bir mislini verdin mi ya Rabbi? Diye soruyor. Fevhallahu teala ile ya Musa. Bizim ümmetle ilgili konuların çoğunu Musa Aleyhisselam'ın vahiylerinde bulursunuz. Hatta ben bayrama yakın okuyacağım 3-4 rivayet var. Bunlardan bir rivayet 2 sayfa kadardır. Yani uzundur rivayet. Bayram gecesine bir gece kala falan yapacağım onu inşallah. Notlarımı da koydum. Orada hep yine Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'a gelen vahiylerde Mevla Teala ahir zamanda işte Ahmet'in ümmeti çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekseri Ahmet ismiyle Tevrat'ta, İncil'de anılıyor. İşte onlara o bir ay orucu farz edeceğim, işte bayram gecesi şöyle olacak, bayram sabahında şöyle tecelli yapacağım, hep bizim ümmete yapacaklarını evvelki ümmete anlatmış. Buradan dolayı da Musa aleyhisselam hep böyle müjdeleri duyuyor. Araf suresinin ayetlerinde de geçer. Bizim Ruhul Furkan'da çok rivayet yazdık orada. Kaynaklarıyla birlikte. Ya Rafecalhum ümmeti. Şimdi Mevla bir müjde anlatıyor. Şöyle şöyle mükafat vereceğim. İşte abdestlerinin damlalarına, işte her bir damlalasına eni göklerle yerler kadar olan bir cennet vereceğim. İşte onların namazına şunu vereceğim. Onların orucuna bu sevap, bu mükafat falan. Hep Musa aleyhisselam diyor, ya Rabbi onları benim ümmetim yapar mısın? Hep böyle Musa aleyhisselam müracaat. Mevlam, tilke ümmeti Ahmet'e. O Ahmet'in ümmetidir, senin ümmetin değil. Artık Musa aleyhisselam dayanamadı yani. Beni de onun ümmetinden yap dedi. Bari de kurtulalım dedi yani. Bu kadar müjdeyi niye onlara verdin hep? Musa aleyhisselam nazlıydı, niyazlıydı. Ve kâne indellâh veciyâ. Allah'ın dili itibarlıydı. Onun için Mevla ile biraz nazlı konuşabilir. Nazı geçer yani. Sen şimdi o makamda değilsin. Sen peygamberler bile o makamda değil hepsi. E biliyorsunuz Miraç gecesinde de onu üstün ettin benden. Bana cemalini göstermedin. Onu bak cemalini ziyarete çağırıyorsun. Şimdi davet ettin. E bu laflar Musa aleyhisselama uygun şeyler. Onların, onun makamı yüksek. Mevla da onu çok seviyor. Onun için hep böyle ya Rabbi şu vasıfları bana nasip et. Benim ümmetime nasip et. Ama Mevla buyurdu. Ahir zaman ümmetine nasip et. Bu usta çok rivayetler gördüm. Vahiylerinde, Musa aleyhisselama gelen vahiylerinde bizim ümmetin çok bahisleri geçiyor. Farklı yönlerde mesela bayrama uygun, bayram sabah namazında yani bayram namazındaki tecelliler. Mesela bunu ancak Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahiy ettiklerinde bu tafsilatı bulabiliyoruz. Bizim bayram namazının faziletlerini orada bulabiliyoruz. Hatta ya Musa diyor, bulabilirsen 3 tane diyor, 3 kişi bul diyor, onlara katıl diyor. Belki ruhaniyetiyle Musa aleyhisselam çünkü namaz kılıyordu ayakta. Miraç gecesi mezarında ayakta namaz kılıyordu. Peygamberler diridirler. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hadis-i şeriftir. El enbiya ihyaun fi kuburi musallun. Onun için belki de bizim bayram namazlarına geliyor artık. Kabe'ye mi katılıyor şey onu bilmiyorum. Çünkü fatlup diyor. Mimmen yasum selaseten. 3 tane diyor Ramazan orucu tutan bul diyor. Bayram namazını onlarla çık diyor. Yani neler gelecek neler. Bu bayram gecesine yakın bir gecede bitmez. Belki son iki gecelerde fazilet anlatmak icap eder. Çünkü millet bayram namazına da alışkanlık olmuş artık. Otomatiğe bağlamışlar. Hatta sabah namazını da kılmıyorlar sabah. Güneşin doğuşuna saati kuruyorlar. Güneş doğuyor üzerlerine. Allah'ın laneti yağıyor. Sabah namazını kaçırdıkları için. Bunlar kalkıyor da bayram namazını asılıyor. Yahu sen sabah namazı kılmamışsın, sana bayram namazı neyine? Farz kılmayanın vacibi olur mu ya? Farz kılmayanın sünneti olur mu? Yani neye benziyor? Sabahın sünnetini kıl, farzını kılmaya bence. Yani bayram namazı kılmaya bu kadar önem gösteriyorsunuz, özen gösteriyorsunuz, camileri dolduruyorsunuz. Dışarılarda bile sığmıyor. Sabah namazında 3-2 saf. Aynı cami. Hadi ben evde kıldım geldim. Hadi yine bir parça. Hani evde kıldım bari. Yine de cemaati kaçırmak çok büyük bir tehlike ama hadi evde kıldım. Çoğu kılmıyor evde sabah namazını, bayram sabahı. Kılmıyor. Sabah namazı diye bir şey bilmiyor ki. Ya diyor sabah namazı niye kılayım ben hiçbir zaman kılmıyorum ki zaten diyor. Bayram namazı diyor senede iki kere ben de senede iki kere hiç kaçırmam diyor. Yani ben buna ne diyeyim ya? Ben buna ne anlatabilirim? Adamın mantığı yok. Adama şimdi bari bugün kıl diyoruz ya mübarek gün. Adam diyor ki ama diyor münafıklığa bir lüzum yok diyor. Ben dün kılmadım diyor. Böyle de deli deli de konuşuyor. Bir de münafıklıktan falan da bahsediyor. Lan az daha kafir olacaksın. Sen münafıklıktan bahsediyorsun. Ya kaç kere kılabilirsen kıl işte. Kaptığımız kar. Bugün kıl da sabah namazını ya. Allah ıslahıyla ya. Bu millete şuur. Bu millete 50 senelik bayram namazı, 2 rekat sabah namazının farzına değmez şuurunu vermemişler ki. Yani ömrün boyu kıldığın cuma namazı, 60 senelik hayatındaki cuma namazını toplasan, yani öğlenin farzından fazla değil ki. Ha öğlenin farzı, ha cuma. Cuma da farz, öğlen de farz. Yani sen başka gün öğlen kılmıyorsun da, cumartesi öğleni kılıyor musun? Kılmıyorsun. E tamam cuma önemli, 3 cuma Özürsüz gelmeyenin kalbi mühürlenir. Tamam. Cuma hakkında özel tehditler var. Ama burada da bir vakiti kasten kaçıran 80 sene cehennem var. Ne yani? Aşağı değil, fazlası var, aşağısı yok. Bu millete farz ne? Vacip ne? İtikat ne? Evvela imanı kurtarmak ne? İnanmak nasıl bir şey? Neye inanacaksın? Nasıl inanacaksın? Anandan duyduğun gibi. Nenem şöyle anlatırdı. Bütün milletin şu andaki itikatları nenem şöyle anlatıyordu diyor. Nenemin diyor şeyi diyor kulağımda diyor. İşte Subhanallah dermiş nenesi, şunu dermiş, bunu dermiş. Kadın hiçbir şey duymamış. Nenem diyor, tabii oralar Rus Cumhuriyetlerinde, Azerbaycan'da işgal altındaydı. Yine hoşuma gitti. Bir gazeteci hanım yani. Ben diyor nenemin zikirleri diyor kulağımda diyor falan. Tabii o nenelerin bereketiyle bu torunlar da yine en azından Müslümanım diyebiliyorlar. Yoksa tabii hepten Hristiyan olmuşlardı. O neneler çok kıymetli neneler. Ama insanlara bir şey anlatılmamış. Yani dedem şöyle kılardı, nenem böyle okurdu. Kitap okumuyorlar. Vaaz dinlemiyorlar. Dinlemek okumaktan kolay geliyor millete. Madem öyle dinlemeye teşvik edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Dinleteceğiz yani. Fevhallahu Teala. Allah Teala ona vahyetti. Yani ne dedim? Musa Aleyhisselam'a çok vahiyler gelirdi. Musa Aleyhisselam'a gelen vahiylerde Mevla bu ümmetten haberler verirdi. Fakat burada Musa Aleyhisselam başka bir şey soruyor. Ya Musa, inneli ibaden uhrucun fi ahiriz zaman ve ukrimun bi şehri Ramazan. Ey Musa, sen şimdi soruyorsun ki bana kelam sıfatını işittirdin. Sen benim bana yaptığın bu ikram gibi başka birine ikram ettin mi? Benim öyle kullarım olacak ki ben onları ahir zamanda çıkaracağım. Yani dünyanın sonu gibi bir şey bizim şu dönemimiz. Bizimki zaten ahir zamanın da beter zamanı. Çünkü 1400 sene oldu. Ahir zaman başlayalım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle. Fakat İmam Rabbani Hazretleri diyor ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesiyle ahir zaman oldu ama esas ahir zaman 1000 sene geçtikten sonra başladı diyor. Yani şu anda 437 sene oldu. Yani 1437'deyiz. Binin başında tabii ki İmam Rabbani Hazretleri gönderildi müceddit olarak. Yani işte 400 sene oldu onun vefatı. 34'te vefat etti. 1034'te vefat etti. Safer ayında. Onun vefatından sonra da işte bir 400 senemiz geçmiştir şu anda. Tabii ki bu ahir zaman diyor, binin geçmesinde ahir zamanın başlaması hususunda çok büyük bir tesir vardır diyor. Oradan anlıyoruz ki ahir zamanın da artık en yoğun bozukluğun devam edeceği bir dönemdeyiz. Zaten de yani son 100 senedeki bozulma bir 7000 senelik bozulmadan fazla oldu. Çünkü internetler, televizyonlar, ulaşım aletlerinin fazlalaşması, tabii laikliğin gelmesi, İslam'ın devlet şeyinden İslam adının çıkması, hilafetin ilga edilmesi, İslam nişanlarının sarığın, cübben, sakallı her şeyin yasak edilmesi, Allah demek yasak edilmesi, ezan yasak edildi falan filan. Şimdi bunlara baktığımızda camiler ahır yapıldı. Bunlara da baktığımız zaman son 100 sene, ben onu 150'ye de götürüyorum. Osmanlı'nın son 50'si zaten Osmanlı'da sayılmaz. Sultanahmet Cennet Mekanı'nın çabalarıyla işte biraz yıkılması gecikti işte o kadar. Ama bozulma arttı. Arttı da arttı. Son 100-150 senedir ki bozulma ve cehalet ve rezalet, yani geride 1300 senede bulunmaz böyle bir şey. 1300 senenin tümünde şu 100 sene kadar ifsat olmamıştır. Zaten farkındaysanız yine reformist akımlar, dinde tecditli hareketleri, yenilikler, Yahudi Hristiyancaya girmeler, Abduhlar, Afganlar hep böyle son 100 sene. Mısır'daki Ezher'in bozulması vesaire. Bu tabii bir İngiliz projesidir. Vehhabiliğin kurdurulması, yani bu son 100-200 senenin içinde bütün bunlar İngilizlerin oyunlarıyla, ajanlarıyla, şeyleriyle, hacı hoca kılığında, şimdi de hoca diye milletin dinlediği birçok insan ajandır. Ajandır. Kimi İran ajanıdır, kimi İngiliz ajanıdır, kimi masondur. Senelerce millet vaaz dinledi, ağladılar, sızladılar ama adam mason çıktı. Çünkü adam masondu zaten. Mason çıkmadı. Zaten masondu. Ama milletimiz böyle. Milletimiz maalesef sürü kültürüyle gider yani. Hakkı batıldan ayıramaz. Böyle bir şey var. Zaten niye böyle yaptılar? Suyu bulandırdılar. Suyu bulanınca balık avlamak kolay oldu. Yani bulanık suda balık avlama lafı. Mevzu nedir? Mevzu millet cahil olmazsa batıla gitmez. Millet cahil bırakıldı. Elifbası yasak edilirse, Osmanlıcası yasak edilir, Arapça yasak edilir. Adam dedesinin mezar taşını okuyamıyor, babasından kalan kitabı okuyamıyor falan filan. E geldiğimiz noktada sen bunu hangi hocayı çıkarırsan, Mesih desen millet Mesih der, peygamber desen peygamber der. Şu millete şu anda peygamber diye biri çıksa dinleyenler olur yani. Ben sana söyleyeyim, birisi zındık demez. Yani birisi derken diyenler olur ama onu da dinleyenler olur ha. E var işte, ben peygamberlere namaz kıldırdım diyen adamın iki tane kanalı var. Şu anda vaaz yapıyor. Bütün dinleyenleri var bu adamlar. Acayip bir durum ya. Ben Yahudiyim diyor. Adam ben diyor karılarla kızlarına göbek atıyor. Ben masonum diyor. Yahudiyim diyor. Hala adam diyor onun bir bildiği vardır diyor. Hoca diyor. Böyle insanlar var. Ya bildiğiniz gibi değil. Hakikaten ahir zaman. Ey Musa, benim ahir zamanda çıkaracağım kullar var. Ben onlara Ramazan ayını ikram edeceğim. Etti mi bize? Etti. Çıkarttı mı bizi? Dünyayı çıkarttı. E şimdi Musa Aleyhisselam'a daha kaç bin sene evvel bunu bildirdi. Mevla bir şey sonradan öğrenmiyor ki. Mevla her şeyi ezelden biliyor. Onun için önceden bildiriyor işte. فَهَكُونَ اَقْرَبَ لِعَدِيمْ مِنْكَ Ben, Allah Allah... لِيَنَّكَ كَلَّمْتَن۪ي وَبَيْن۪ي وَبَيْنَكَ سَبْعُونَ اَلْفَ حِجَامْ فَاِذَا صَامَتْ اُمَّتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بِيَضَّتْ وُجُّ شِفَاهُمْ وَصَّرَّتْ اَلْبَانُهُمْ اَرْفَعُ الْحُجُبَ بَيْن۪ي وَبَيْنِهُمْ وَقْتَ اِفْطَارِهِمْ يَا مُوسَى Görüyor musunuz? Şimdi artık orucun sizi yorduğu, takatsız bıraktığı, bitap düşürdüğü ve ciğerinizi hararete boğduğu son dakikalardasınız. Yani bu saatler artık en çok hissedilen saatlerdir. İnsan sabah 9'da 10'daki gibi değil. Şimdi bu saatte tamamen bir halsizlik çöküyor. İşte müjdeniz geldi. Ya Musa diyor. Ben diyor Habibimin ahir zaman ümmeti iftar edecekleri vakitte ben onlara seninle konuşurken sana olan yakınlığımdan daha yakın olacağım diyor. Hiçbir iftarda böyle bir şey sezdiniz mi? Sifta yok değil mi? Bugün 17. iftarınız. Sifta yok. Niye bu yakınlığı hiç anlamadım? Çünkü siz tuz derdine düştünüz, şeker derdine düştünüz, hanım çorba geldi mi? Ya kaşık yok, çatal yok. Ya 10 dakika kala diyorum arkadaş. Bir kendinize gelin. Mevla bize bizden yakın da Musa Aleyhisselam'a tecellisinden daha yakın bir tecelli var iftar saatinde. Ya bir dua tutturun, %100 kabul bir dua. Yani bu sene 29 çektiğine 29 tane %100 kabul edeceğin hiç böyle şey yok. Bir tane karavana yok. Efendim 29 tane 12'den hedefi vuracağın dua hakkın var. Kaçını kullandın? Kaçını tutturdun yani? Tutturamıyorsun. Çünkü yemek derne Allah'ım yarabbim. Zaten iftar açıya birazdan çağır istersin, tuz istersin, buz istersin. Ya biraz sükut dur, zikir yap. Ben beni de dinlerken zikredin diyorum. Kelime-i şehadet çoğaltın, istiğfar çoğaltın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Şu derginin 89. sayfası sizi kurtaracaktı ama ona da bakmadınız. 89'da hem iftar dualar var, hem üstte Ramazan'da çok aynı sayfaya çatmış yani. Onu kasıtlı denk getirmedik ama. Tek sayfaya bakıyorsun, yaprak çevirme zahmetiniz bile yok. İnsan alır önüne, 10 dakika kala oturur sofrasına. Bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi çeker. Ortası mağfirettir. Ya gaffara zünüp. 100 kere ya gaffara zünüp çeker. Yazdık onları kitapta. Ondan sonra da bir şehadetleri çoğaltın. Bir de iftar dualarıyla beraber şu tecelliye mazhar olur. Ya Musa, ben seninle konuştum ya. Ben seninle mükaleme ederken aramızda ne vardı? 70 bin perde vardı diyor Mevla. Aramızda ne vardı? 70 bin perde vardı. Çünkü Mevla perdeleri açmadı. Miraç gecesi Efendimiz'i açtı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama Habibimin ümmetleri oruç tuttuğu zaman, dudakları kuruyup pullandığı zaman, aklandığı zaman, yani bembeyaz yok, dudaklarda artık kan rengi, kan çekiliyor açlıktan, suluktan. Kan çekilince beyazlık ve morluğa doğru dönüyor yani. Aklaşıyor, beyazlaşıyor. Bazen de pul pul olur buraları kuruluktan. Dudakları beyazladığı zaman, renkleri sarardığı zaman, yani suratında da hakikaten böyle oruçlunun suratı çok kanlı canlı olmaz. Hele ki akşama yakın, iftara yakın. İşte o zaman iftar anında ben onlarla aramdaki bütün perdeleri kaldırıyorum. Yani bir vuruş, altın vuruş derler ya şöyle, bir vuruş vursak ebedi ahireti kazandık. Dünya ne olsa olsun olsun. Ne olacak canım, 29 gün ver, birinde de dünya iste. Birinde çocuk iste, birinde uşak iste, birinde araba iste. Yani Allah sana da isteme demiyor ki. Ama evvela rızasını iste, evvela affını iste, evvela ahiret iste. Mesela Suriye'nin kurtuluşu. Çok önemli bir duayı buna kullanamaz mıydık yani? Bir iftar saatinde 5 milyon insan perişan, 15 milyon insan perişan. Bomba yağıyor üzerlerine hala. Ramazan günü bomba yağıyor. Varil bombalar, bilmem yine Esed 2 gün evvel atmıştı her yere. Ya Rabbel Alem. Ya bu insanlara dua lazım değil mi? Millet birbirini boğazlıyor. Bir iftarda orayı düşün. Bir iftarda Libya'yı düşün. Bir iftarda Filistin'i, Gazze'yi düşün. Bir iftarda Yemen'deki Müslümanları düşün. Yani ya hoca kendimize bir şey kalmadı mı? Ne kalmadı ya? 9'unu ümmete harca işte. 20'si kendine yetmedi mi? Neyine yetmedi? Sen zaten her tarafın karavana. Senin 29'u da boşa gitti. Çünkü neden? Ya sofrayı kurma telaşına giriyor. Binme. Ona bir şey. Buna bir şey. Kaç dakika kaldı? İki de bir saate bakıyorum. Ya huzur üzere olun diyorum ben size. Boş verin siz. Ya Musa tuğba limen atlaşa kebide ve ca'abbatnehu fi Ramazan. Ey Musa, Ramazan ayında ciğerini susuz ve karnını aç bırakanlara müjdeler olsun. Biraz şu gıybet dedikodu, iftira, fuzuli kelam, mala yani'leri bıraksak var ya, oruçla beraber bir de 5 vakit namazı kıldın, kıldın. Bir de Ramazan orucu tuttun. Ondan sonra bir de fazla konuşmamak. İbadetin en büyüğü fazla konuşmamaktır. Şimdi bunu da yaptığın zaman ben sana söyleyeyim mi? Fazla nafileye de, fazla zikre de lüzum olmadan sen müjdeyi alırsın. Doğrusu bu. Amma ve lakin orucu becermeye çalışırken dedikodu, gıybet ve boş konuşmalar yüzünden maalesef kaybediyoruz. Allah kaybedenlerden olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bundan dolayıdır ki biz ne yapacağız? Şimdi şehadetler okuyalım, istiğfar okuyalım, iftar dersi okuyalım. Sizi Mevla'nın tecellisiyle, kabul dualarınızla baş başa bırakalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك فاغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed.